Hoofdstuk 4. De strijd met de grauwe ridders. Tussen de twee schildknapen in liep Theori de trap af. Een eindeloos aantal treden naar beneden en verschillende kamers en gangen door. Het was heel stil. Het kasteel leek uitgestorven. Ten slotte kwamen ze bij een binnenplaats die Theori nog niet kende. Er was een zuilengalerij omheen, waar hier en daar brandende fakkels waren opgehangen. Midden op die binnenplaats stonden de vier grauwe ridders naast elkaar op hem te wachten. Wat terzijde stonden de twee andere schildknapen, met trommels en stokken. Toen Theori de binnenplaats opkwam, begonnen ze op een teken van een der ridders zachtjes op de trommels te roffelen. Theori vond alles onwerkelijk. Het stille kasteel, de bijna donkere binnenplaats, waar een fijne motregen neerviel, de zwijgende ridders, het naargeestige tromgeroffel. De schildknapen die Theori gehaald hadden, begeleidden hem tot vlak voor de grauwe ridders. Daarna trokken ze zich terug bij de poorten die toegang gaven tot de binnenplaats. Theori bleef staan en keek naar de vier ridders. Zij waren in volle wapenrusting, vizier neergeslagen, schild aan de arm, hand op het gevest van het zwaard. "U hebt mij laten komen," zei Theori. "Wat wilt u van mij?" Hij moest vrij luid spreken om boven het tromgeroffel uit te komen. De grauwe ridders zwegen. "Wat wilt u van mij?" herhaalde Theori. De grauwe ridders zwegen, maar de trommelslagen klonken harder. "Wat wilt u van mij?" riep Theori voor de derde maal. Maar hij kon zijn eigen stem niet eens horen. Zo luid klonk het tromgeroffel. De grauwe ridders stonden onbewegelijk en staarden hem aan. Theori voelde dat zijn moed wegzakte. Zijn wil verlamd werd. Hij wilde nog wat zeggen, maar de woorden stierven op zijn lippen. Het was alsof hij vastgenageld stond aan de grond. En het tromgeroffel klonk harder en harder, donkerder en dreunender, en echode tegen de hoge, duistere muren rondom. Toen, plotseling, trok een der ridders zijn zwaard en hief het boven zijn hoofd. De drie anderen deden net zo en de eerste kwam een stap naderbij, als een schim uit een boze droom. Maar nu kreeg Theori zijn vermogen tot handelen terug. Hij week achteruit, draaide zich om en rende weg. Zo vlug als hij kon in zijn lange pij en met wat hij daaronder verborgen had. Hij rende de binnenplaats over en de ridders volgden hem. Hun voetstappen dreunden op de natte grond. Theori zag dat een schildknaap hem tegemoet kwam om hem tegen te houden. Maar het was helemaal niet zijn bedoeling op de vlucht te slaan. Hij wist wel dat dit niet kon. Onder het lopen maakte hij haastig het koord om zijn middel los en liet zijn pij zakken. Toen bleef hij staan, keerde zich om en trok zijn zwaard. De grauwe ridders waren dichterbij. Drie ervan bleven eveneens staan. De vierde stormde door. Zijn wapen klaar voor een slag. Maar toen die slag neerkwam, werd hij afgeweerd. Theori verraste de ridder volkomen. Hij sloeg zo vinnig op hem in dat hij hem deed struikelen. De ridder was gauw weer overeind, al was het met enige moeite. Theori zette zich schrap. Zijn zwaard in het ene, de dolk in de andere hand. Hij dacht niet meer aan zijn angst en voelde alleen een vurige strijdlust. De ridders bleven even staan. Ze schenen te aarzelen. Toen kwam een der anderen aan nader en viel Theori aan. De zwaarden klikklakten woest tegen elkaar. Theori vocht als een razende. Hij streed voor zijn leven, voor de brief en bovendien was hij woedend op de manier waarop de ridders hem bejegenden. Hij sloeg zijn tegenstander terug. Maar hij zag de volgende al klaarstaan en dacht... Ze zullen doorgaan tot ik dood ben, verslagen. Maar de ridders schenen weer te aarzelen. Ze stonden dicht bij elkaar en keken elkander aan. Plotseling merkte Theori dat het tromgeroffel was weggestorven. En weer riep hij luid, wat wilt u van mij? Spreek, daag mij uit desnoods, maar zeg maar waarom. Enkele ogenblikken was het zo stil dat hij het zachte ruisen van de regen kon horen. Toen fluisterde een van de ridders zijn makkers iets toe. Bent u werkelijk ridders, riep Theori, of alleen lafaards die zich verbergen achter een gesloten vizier? Zeg mij wie u bent. Een der ridders wendde zich tot hem en zei luid, wie ben jij? Theori herkende aan zijn stem de ridder met de zilveren hoorn. Je bent niet broeder Tarmin van het Bruine Klooster, voegde de ridder erbij. Ik hoef niet te zeggen wie ik ben, zei Theori. Ik ken u niet, ik heb u niets gedaan en ik heb niets met u te maken. Nee, je kent ons niet, zei de ridder. Wij noemen ons de grauwe ridders, viel een ander in, die met de barse stem. Grauw is de kleur van de rouw. Weet je dat? De vier grauwe ridders, de wrekers van de windstreken. We zoeken een jongeling die vluchtte door het bos met een glinsterende ring aan zijn vingers. Waarom? Riep Theorie uit en plotseling liet hij erop volgen. Hoe heet u? U bent toch geen Rode Ruiters? De ridders maakten een beweging alsof deze woorden hen verbaasden. Degene die het laatst gesproken had, deed een stap naderbij, alsof hij weer tot de aanval wilde overgaan. Maar de ridder met de zilveren hoorn hield hem tegen en zei tot Theorie: gelijk heb je hierin. Je moet weten wie wij zijn, al heb je ons nooit eerder ontmoet. Hij sloeg zijn vizier op en de anderen volgden zijn voorbeeld. Theorie kon hun gezichten niet goed zien in het donker, maar hij meende hen inderdaad niet te herkennen. De ridders die gesproken hadden, waren donker en droegen baarden. De twee anderen leken jonger. Zwervende ridders zijn wij, sprak de ridder met de hoorn. Dit is ridder Bendu, en dat zijn ridder Arwoud en ridder Ewijn uit het oosten. Ik ben ridder Ristridin van het zuiden. Ridder Ristridin van het zuiden? Theorie had die naam veel gehoord. Het was een beroemde naam, gedragen door een beroemd ridder. Welke naam hij ook verwacht mocht hebben te horen, deze niet. Maar wie ben jij? Vroeg ridder Bendu ongeduldig. Hij was de donkerste, de baardigste en de meest barse van het viertal. Theorie antwoordde luid en trots. Ik ben Theorie, zoon van Theorie. Dus toch, mompelde ridder Bendu. Hij boog zich naar voren en vroeg, Theorie, zoon van Theorie, waarom ben je weggelopen uit de kapel op de nacht voor je ridderslag? Ook deze woorden verbaasden Theorie zeer. Waarom, stamelde hij, maar toen werd hij zijn verbazing de baas. En hij antwoordde met een wedervraag. Wat gaat u dat aan, ridder Bendu? Wel heb ik, begon ridder Bendu boos. Ridder Ristridin viel hem echter in de rede. Theorie, zei hij rustig, het is toch waar dat je bent weggelopen uit de kapel op de nacht voordat je tot ridder zou worden geslagen? Ja, zei Theorie, het is waar. Zoiets is nog nooit gebeurd, althans zolang het mensen heugen kan. Een aanstaande ridder die wegloopt van zijn nachtwaken, dat is iets heel ernstigs. Waarom deed je dat, Theorie, zoon van Theorie? Hier moet je toch een reden voor gehad hebben? Ik had een reden, zei Theorie, natuurlijk had ik een reden, maar ik kan u niet zeggen welke. Kun je ons dan vertellen waarom je een paard stal en ermee vandoor ging? Vroeg ridder Bendu. Kun je ons dan vertellen waarom je het bos invluchtte en je schuil hield? En bovenal, kun je ons vertellen waarom je zijn ring aan je vinger droeg? Vervolgde ridder Ewijn. En waarom je het paard Ardan bereed, dat jou niet toebehoorde en dat tot nu toe maar aan één meester gehoorzaamd heeft? De grauwe ridders keken Theorie aan en wachten op zijn antwoord. Weet je van wie de ring was? Vroeg de ridder Ristridin, toen het antwoord niet meteen kwam. Weet je wie de meester was van het zwarte paard, Ardanwen? Natuurlijk weet ik dat, zei Theorie. De zwarte ridder met het witte schild. Juist, zei ridder Bendu, de zwarte ridder met het witte schild. De ridders zwegen weer en keken van Theorie naar elkander. Waarom vraagt u mij dit alles? Vroeg de jongeling. Waarom bent u mij gevolgd om mij te vangen, levend of dood? Wat is er met die ring? Hij is van mij. Is die ring van jou? Riep ridder Ewijn. Hoe, in hemelsnaam, kom je eraan? Ik heb hem gekregen, antwoordde Theorie. Gekregen? Klonk het in alle toonaarden, van ongelovig tot verwonderd en verbaasd. Theorie aarzelde even voordat hij verder ging. Hij mocht niet te veel vertellen. Tot nu toe liep het gesprek heel anders dan hij had verwacht. De zwarte ridder gaf hem aan mij, zei hij toen. Nu was het ridder Ristridin die dichterbij kwam en zich naar hem toe boog. Gaf hij hem aan jou? Herhaalde hij. Maar wat is er met hem gebeurd? Hij is vermoord, zei Theorie. Ja, vermoord, zei ridder Bendu. Niet verslagen, niet gesneuveld, maar vermoord. Hij zweeg zo plotseling alsof hij zich op de tong had gebeten. Theorie, zoon van Theorie, sprak ridder Ristridin. Bijna was je ridder geweest, net als je beroemde vader. Maar je bent weggelopen en je hebt je plicht verzaakt. Je kunt ons die reden niet vertellen, zeg je. Kun je ons wel vertellen hoe de zwarte ridder met het witte schild aan zijn einde kwam? Hij werd in een hinderlaag gelokt, antwoordde Theorie. Toen viel hij zichzelf in de rede. Een heldere gedachte verlichtte plotseling zijn brein als een bliksemflits. U hebt hem gekend, riep hij. U was een vriend van hem. Spreek, zei ridder Ristridin. Theorie moest even wennen aan zijn onverwachte inval. Hij voelde dat hij juist had gedacht. De zwarte ridder met het rode schild daagde hem uit, vervolgde hij, maar het was een valstrik. Diens rode ruiters vielen hem met velen aan en zo stierf hij. Hij was nog nooit in een tweegevecht verslagen. De ridders zeiden niets, maar Theorie voelde dat hun houding tegenover hem veranderd was. En hij ging voort, zachter. Ik moest hem zijn masker afnemen, want hij zei dat je de dood altijd met een open vizier tegemoet moet treden. De stilte was zwaar. Dus je was erbij, zei tenslotte ridder Ewijn. Ja, zei Theorie, maar ik kwam te laat. Je zegt dat de rode ruiters hem vermoord hebben, vroeg ridder Bendu. En de ring dan, de ring? Die gaf hij aan mij, zei Theorie. Waarom? Theorie gaf hier geen antwoord op. Hij gaf hem mij, herhaalde hij, en nu wil ik hem graag terug hebben. En toen de grauwe ridders roerloos bleven, liet hij erop volgen. Ook wil ik weten waarom mij dit alles gevraagd hebt en waarom mij zo hebt behandeld. Ja, daar moet ge antwoord op geven, sprak plotseling een stem en uit de duisternis trad de burchtheer tevoorschijn. Gij, heer Ravox, zei de Ristridin en hij voegde eraan toe. Jij bent het die hem wapens heeft gegeven. Natuurlijk, antwoordde de heer van Mistrinaut kalm. En dat is goed geweest. Hoe zou je gekeken hebben nu, ridder Ristridin, als jij en je makkers deze jongen hadden verslagen, zonder naar hem geluisterd, naar hem te luisteren in jullie billende wraakzucht? Hoe had je je gevoeld, ridder Ristridin van het zuiden, voorvechter van vrede en recht, als je een rechteloze daad had begaan, je ridderschap onteerd en je roem gelogenstraft? Hoe had gij allen u gevoeld, gij, ridder Bendu en ridder Arwoud en ridder Ewijn? Natuurlijk gaf ik hem wapens en zelf ben ik niet ver af geweest, gereed om in te grijpen. Want van het begin af heb ik getwijfeld aan wat jullie dachten. U gelooft hem dus, zei ridder Bendu, naar Theorie knikkend. Doet gij dit dan nog niet, ridder Bendu? Was de wedervraag van de burchtheer. Het is begrijpelijk als wij hem geloven, zei ridder Bendu. Hij is jong en dapper en hij heeft een eerlijk gezicht. Bovendien draagt hij een bekende naam. Hij is de zoon van Theorie de Dappere. Maar de meesten van ons weten dat men daar niet altijd op kan vertrouwen. Het is hij, of de ridder met het rode schild, mompelde ridder Ewijn. Eerder lijkt het mij het laatste. Theorie keek met stijgende verbazing naar de een der ander, van de een naar de ander. Ik geloof hem, sprak luid en helder ridder Ristridin. Maar Theorie werd ongeduldig. Ridders, zei hij, u hebt nog steeds mijn vraag niet beantwoord. De grauwe ridders zwegen. Ristridin kuchte. Spreek, Ristridin, zei de burchtheer. Dat ben je aan hem verplicht. Je vindt het niet prettig, je gelooft het niet meer, maar toch, je hebt het geloofd en ernaar gehandeld. Welnu, uit je beschuldiging, laat het hem horen. Hij trad op een der schildknapen toe en nam hem de fakkel uit de hand. Toen liet hij het licht op Theorie's gezicht vallen. Ridder Ristridin aarzelde één ogenblik. Theorie, zei hij toen, dit is waarom wij je zochten. We dachten dat jij de zwarte ridder met het witte schild had vermoord en de ring had gestolen en was gevlucht op zijn paard. Maar de hemel zij mij getuige, ik geloof nu die beschuldiging vals.